Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşler. Allah Azze ve Celle rızası için toplandığınız böyle bir günde cennette bir araya gelmeyi, cemalini göstermeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Bizleri bağışlasın. Bizleri yolundan ayırmasın. Bizlere sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini, sevdiği insanların sevgisini versin. Evet kardeşlerim, bu mübarek ay, hayır ayı, bereket ayı, ibadet ayı, her türlü salih ameli bol bol işlediğimiz ay bitti. Bu ay sevapları kat kat verilen, İşlenen günahları büyük sayılan, cennet kapıları ardına kadar açık tutulan, cehennem kapıları ise sonuna kadar kapanan, her türlü günah ve kötülüklerden Allah'a tövbe edilen büyük bir aydı. Çok kıymetli bir mevsimdi. Çok kıymetli günlerdi. Günlerdi diyoruz. Çünkü artık bugün artık son iftarımızı yaptık ve akşam namazlarımızı kıldık. Bu sebeple hayır ve bereket mevsimlerini, fazilet vesilelerini ve her türlü nimetleri bize bahşetmiş olduğundan dolayı Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır kardeşlerim. Allah'ım sana hamdü senalar olsun ki bize böyle güzel nimetler bahşettin. Böyle güzel ameller işlemeyi bize nasip etsin. Böyle faziletli mevsimleri bizlere bağışladın. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah'a itaatla, haramları terk etmekle değerlendirdiğimiz bu güzel ayı Rabbim ölümden sonraki hayatta da bizlere rızık olarak, salih amel olarak geri göndersin. Samimi bir mümin için bütün yıl ayı ibadet aylarıdır. Sadece Ramazan ibadete has, birçok kötülüklerden kendini frenleme değildir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu ay bir okuldur. Bir eğitimdir. Yıl boyu yetecek bir eğitimdir. Allah Azze ve Celle ömrümüz boyunca bizleri kendisine itaat eden bir kul, samimi bir şekilde ibadet eden bir kul eylesin kardeşlerim. Tabii ki Ramazan ayında azgın büyük şeytanların bağlanması ve bu ayda Müslümanların hayır işlemede azimli, gayretli olması ve buna güç yetiştirmesi, ibadet etmek için kalbi daha canlı olması hep Rabb'in rahmetindendir. Rabb'im kendisine itaatla, korkarak, ümit ederek yönelenlerden eylesin. Hele bu ayın içinde gecelerden bir gece vardı ki, o da Ramazan'ın son 10 gün gecelerinden tek olan bir gecede Rabbimizin gizlediği Kadir Gecesi vardı ki Allah Azze ve Celle Hepimizi o aydan bereketlendirsin, o günden şereflendirsin. Bugünler de geçti kardeşlerim. Hızlı bir şekilde geçti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi öyle günler gelecek ki diyor, göz açıp kapayıncaya kadar yıllar, haftalar, aylar, saatler geçecek. Zamanın kadri, kıymeti olmayacak. Su gibi akıp gidecek diyor. Bu da kıyamet alametlerinden bir tanesidir ki hakikaten zaman su gibi aktı, gitti. Acaba hakikaten Rabbimizi razı edebildik mi? Acaba Rabbimizin gadabını celbedecek bir amel mi işledik? Allah muhafaza. Dün karşıladık, bugün de uğurladık. Çok sanki çok kısa bir zaman dilimi. Evet kardeşlerim, bu sebeple bu büyük ayda salih ameller işlemekte acele etmemiz, bu ayı Allah-u Teala'yı razı edecek, onun huzuruna çıkacak ve bizi sevindirecek inşallah hayırlı şeylerle doldurmuşuzdur. Her zaman Müslüman muhasebesini yapmalı kardeşlerim. Namaz kılıp gündüz yorucu bir gün geçirip akşam yatağına girdiğinde ben bugün ne yaptım? Bu yatağa girdim, acaba sabah uyanıp tekrar hayata devam edebileceğim mi? Yoksa bu benim ölümüm mü olacak? Acaba ben bugün Rabbimi razı eden amellerle uğraştım? Yoksa Rabbimin gadabını celbedecek işler, sözler, ameller mi işledim diye Müslüman her daim kendini hesaba çekeceği gibi gene böyle bir Ramazan ayı gibi bir uzun bir maratonun arkasından da Ramazan'da ne yaptık? Nasıl ameller işledik? Hakikaten ihlaslı mıydık? Allah Azze ve Celle'yi razı edecek işlerle uğraşabildik mi? Bu soruları kendimize sormalıyız kardeşlerim. Kusur ve hatalarımızı gözden geçirelim ve onları düzeltelim. Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla kul olmaya bakalım. Kul nasıl ki Ramazan'da ahlakını, davranışını düzelttiyse, imanını artıran işlerle uğraşmışsa, imanı muhakkak ki bununla ne yapmıştır? Artmıştır. Çünkü ehli sünnetin itikadında iman salih amellerle artar, masivelerle, günahlarla ne yapar? Eksilir. Rabbim imanı artan samimi kullardan eylesin bizlere. Kulun gerçekleştireceği ilk itaat, kulluğu yalnızca Allah Azze ve Celle'ye takdim etmektir ki kardeşlerim, bu da Ramazan ayında işlenen kulun nefsini terbiye etmekle önemli ibadetler olan oruçla, Kur'an okumakla, infak etmekle inşallah Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanacak salih amelleri işlemeyi Rabbim bizlere muvaffak kılmıştır. Yine bu Ramazan ayının bize kazandıracağı önemli şeyler vardı. Nedir? Müminleri sevmek. Onlara dostluk beslemek, kafirlere, münafıklara düşmanlık beslemek, onları sevmemek ve onlardan kendimizi beri kılmak. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabını örnek almamız, Aleyhisselatü Vesselam ile ondan sonraki Raşid halifelerinin yoluna uymamız, Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ve nerede, hangi renkte, hangi uyrukta olursa olsun onun sünnetine sarılanları sevmemiz gerekir. Rabbim bizlere hayır versin. Sonra günahlara, şehevi duygulara devam etmekten nefsimizi yasaklayıp, yasaklamadığımızdan da nefsimizi hesaba çekmemiz gerekir. Bu günahlar ister küçük olsun, ister büyük olsun. Unutmayalım ki Aleyhisselatü Vesselam bir kabirden geçerken biliyor musunuz? Şu iki kabir sahibi sizin aranızda hiç de önemsemediğiniz iki amelden dolayı azap çekiyor demiştir. İşte şu bevlinin sıçrantısına dikkat etmez. İşte şu insanlar arasında laf getirir, götürür diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah bir şeye haram demişse o haramdan uzak durmamız gerekir. Bakmak suretiyle olsun, dinlemek suretiyle olsun, gitmek suretiyle olsun, her ne olursa olsun Allah'ın Azze ve Celle'nin razı olmadığı, onun hoşuna gitmediği her şeyden, her batıl yoldan, sözden, amelden uzak durmamız gerekir. Unutmayalım ki helal ve haram bellidir. Bu her ikisine dikkat eden hem dinini hem de ırzını korur kardeşlerim. Allah hepimizin tevbesini kabul etsin. Allah Azze ve Celle hepimizi af ve mağfiret eylesin. Bu nefis muhasebesi, bu tevbe ve istiğfar ile Ramazan ayını geçirdik elhamdülillah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, akıllı kimse nefsini hesaba çeken, Allah'ın emrine itaatkar kılıp onun hükmüne, kaderine boyun eğdiren ve ölümden sonrası için çalışandır buyurmuştur. Aciz kimse ise Allah'ın emirlerine karşı ihmalkar davranan kimsedir. Nefsini hevasına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunarak bunu yeterli gören zavallı aciz kimsedir. Öyle aciz olmuşuz ki her şeye güç yetiştirip hayırda güç yetiştiremeyen, her türlü mızmızlığı yapıp, her türlü ihmalkarlığı yapıp bir ilim meclisine bile gelmek gayreti gösteremeyen ihlassız ve samimiyetsiz durumlara düşmüşüz. Muhasebemizi güzel yapalım kardeşlerim. Nefsimizi, hevamızı nerelerde öldürüyoruz ve öldürdüğümüz yerde ne kazanıyoruz buna bir bakalım. Unutmayalım ki Ramazan ayı ganimet ayıydı, kazanç ayıydı. İşini bilen tüccar kazancını artırmak için muhakkak ki kazançlı mevsimi fırsat bilir, ne yapar? Kârına kâr katar. Seçin en kazançlı ticaret, hangi taraftaki ticaret, varın hesabını siz yapın. Zaten yapan yaptı. Kimi dünyalık kazancı tercih etti, ona çalıştı. Kimi de böyle ayları ganimet bildi, ona çalıştı. Allah kazananlardan, kazandığını kaybetmeyenlerden eylesin. Demek ki bu ay bize ibadet, çok namaz kılma, Kur'an okuma, insanları affetme, başkalarında ihsana bulunma, fakirlere, fukaralara tasadduk etme oldu. Yani cennet kapıları sonuna kadar açılmış mı? Evet. Cehennem kapıları sonuna kadar kapanmış mı? Evet. Şeytanlar zincire bağlanmış mı? Evet. Hayırlı işler yapanlara müjdeler olsun kardeşlerim. Unutmayın ki hangi hayra yönelirseniz, hangi hayrı işlemeye azmederseniz hemen yerine getirin. Sakın ertelemeyin. Hemen o hayırlı işi yapın. Her kötü işten uzak durun. Bu istek geldiğinde ise bundan vazgeçin. Allah hepimize merhamet etsin. Hayırdan ayırmasın. Ramazan ayından günahları bağışlanmış ve salih amelleri kabul edilmiş olarak çıkalım kardeşlerim. Unutmayalım ki Ramazan ayı ayların en hayırlısıdır. Selefimizden İbni Kayyım diyor ki Allah ona rahmet etsin. Bunlardan yani Allah'ın yarattığı şeylerin birbirinden faziletli oluşlarından biri de Ramazan ayı diğer aylardan ve son 10 gecesi de diğer bütün gecelerden en üstündür. Evet Ramazan ayı 4 şeyle diğer aylardan üstün tutulmuştur kardeşlerim. Birincisi, Ramazan ayında en hayırlı gece vardır ki o da Kadir gecesidir. Bu da Müslümanlara en büyük hayırları ne yapmıştır? Kazandırmıştır ki 1000 aydan hayırlıdır. İkincisi, bu ayda Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur ki hakla batıl birbirinden ne yapılmıştır? Ayrılmıştır. Doğru yolu gösteren, hak yolda gitmemize sebep kılan, batılla hakkı birbirinden ayıran o burhan inmiştir. Üçüncüsü, cennet kapıları sonuna kadar açılmış, cehennem kapıları kapanmış ve şeytanlar ne yapmıştır? Zincire vurulmuştur. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Peki şeytanlar Ramazan'da bağlanmış, zincire vurulmuşsa, çoğu zaman her türlü kötülüklerin ve günahların Ramazan'da da vuku bulduğunu görüyoruz. Peki bu nedir? Bunun cevabı ise orucun şartlarını muhafaza eden, adabını gözeten kimseden bu kötülüklerin ve günahların vuku bulması azalır. Veya zincire vurulanlardan maksat şeytanların hepsi değil en azgın olanlarıdır. Veyahut bundan da maksat kötülük ve günahların bu ayda azalmasıdır ki gözden görülür şekilde bu ne yapmıştır? Hem nefsimizde hem cemaatimizde hem insanlarda bu hakikaten azalmıştır. Dördüncüsü ise Ramazan ayında diğer aylarda olmadığı kadar istekle, hırsla, zevkle, şevkle ibadetler vardır. İşte bu dört sebepten dolayı diğer aylardan nedir? Üstündür. İtikaf vardır, fitre, sadaka vardır, gece namazı vardır, iftar ettirme vardır, sadaka-i cariye vardır, fakirlere, fukaralara yedirme, içirme vardır. Allah hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle bu ayın hayrını hepimize nasip etsin. Azamet sahibi Allah-u Teala'dan bu gibi amellerin hepimizi muvaffak kılmasını ve oruç, kıyam, salih amel işleme, kötülükleri terk etme konusunda bize yardım etmesini niyaz ederiz. Allah Azze ve Celle hepimizi arındırsın. Ramazan ayından arınan, günahlardan arınan, salih amelleri kabul olan ve cennetine giren, o cemali gören o salih kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın, bizlere merhamet etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etûb ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.